Maxima kocha Cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgszoptima.pl. Żegnamy reklamy. Minęła dziewiąta, Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Zaczynamy do południa od najważniejszych wiadomości. Małgorzata Maliborska i Beniamin Filip. Minister Sienkiewicz potwierdza. To jest moment, w którym wielki międzynarodowy koncern przyznaje się do tego, że działał korupcyjnie w Polsce. A chodzi o firmę Hewlett-Packard. Jacek Sasin domaga się śledztwa niezależnych prokuratorów w sprawie katastrofy smoleńskiej. Bardzo wyraźnie widać, że jest to śledztwo manipulowane przez czynniki polityczne. Mówił poseł PiS-u w Trójce. Papieskie Muzeum w Wadowicach już po wielkim remoncie. Dziś pojawią się w nim pierwsi goście. Koncern Hewlett-Packard przyzna się dziś do korupcji w Polsce, potwierdza minister spraw wewnętrznych. Firma miała dawać łapówki urzędnikom przy przetargach publicznych na systemy informatyczne, informował w Polskim Radiu Bartłomiej Sienkiewicz. Bo to jest moment, w którym wielki międzynarodowy koncern przyznaje się do tego, że działał korupcyjnie w Polsce. Że to nie jakiś funkcjonariusz jakiegoś ministerstwa jest odpowiedzialny za infoaferę sprzed wielu lat, tylko wielki międzynarodowy koncern, bez którego ta infoafera i ta korupcja nie byłaby możliwa. Minister podkreślił, że amerykański koncern zdecydował się przyznać do winy dzięki naciskom Komisji Papierów Wartościowych USA. Te z kolei nie byłyby możliwe bez dowodów dostarczonych przez CBA. Na materiałach zebranych przez polskie służby specjalne, jakim jest CBA, i dzięki współpracy z FBI było możliwe dostarczenie dowodów, na gruncie których amerykańska komisja dokonała tego orzeczenia. To znaczy, bez Polski to nie byłoby możliwe. Hewlett-Packard wybrał formę ugody, by zakończyć ciągnący się od kilku lat proces. Powinna powstać specjalna grupa prokuratorów, którzy zajmą się sprawą śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej, tak przekonywał w Trójce Jacek Sasin z PiS-u. Jego zdaniem w czasie dochodzenia doszło do wielu zaniedbań, a do tego śledztwo jest manipulowane przez czynniki polityczne. Przede wszystkim musi być stworzona specjalna grupa prokuratorów, niezależnych prokuratorów, która się to zajmie tylko i wyłącznie tą sprawą. Dzisiaj, co to znaczy niezależnych prokuratorów? Teraz nie mamy niezależnych prokuratorów? Panie doktorze, jak słucham pana prokuratora Szelonga, to mam wrażenie, że on formułuje tezy, które mają być zgodne z ogólnorządową propagandą. Dwa dni temu Naczelna Prokuratura Wojskowa poinformowała, że na pokładzie Tupolewa, który rozbił się w Smoleńsku, nie doszło do wybuchu. Prokurator Ireneusz Szelong powoływał się na opinie biegłych. Zdaniem Sasina wyniki badań na obecność materiałów wybuchowych wzbudzają jednak wiele wątpliwości i nie ma niczego, co by zaprzeczało tezie, że wybuch był. Starostwo w Jeleniej Górze. Nie ma pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli. W budżecie brakuje na ten cel ponad miliona złotych, mówi starosta Jacek Włodyga. Przeanalizowaliśmy kilkakrotnie możliwości, obcięliśmy wszystkie rezerwy, jakie są, i chcemy koniecznie, ażeby nie zaskoczył nas fakt, że w czwartym kwartale po prostu nie będzie pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli. Starosta zapowiada cięcia na przykład w inwestycjach. Oszczędności mają zostać przeznaczone na pensje dla nauczycieli. Budżet powiatu jeleniogórskiego to 60 milionów złotych, a 1/5 to koszty oświaty. Teraz Wadowice i Papieskie Muzeum. Po 4-letnim remoncie od dziś ponownie będzie można zwiedzać wystawę w domu rodzinnym Jana Pawła II. Na ekspozycję trafiły osobiste pamiątki po papieżu i jego rodzicach. Wystawa, nad którą prace trwały kilka lat, łączy w sobie historyczne eksponaty oraz nowoczesne technologie, mówi dyrektor Papieskiego Muzeum, ksiądz Dariusz Raś. To muzeum ma charakter nie taki tradycyjny, to jest muzeum multimedialne. Nienaruszane zostało natomiast mieszkanie Wojtyłów, w którym odtworzono klimat mieszczańskiego domu. Każda z pamiątek, która trafiła na wystawę, opowiada historię z życia papieża. Tak jest między innymi z bronią Ali Akczy, zamachowca, który w 1981 roku strzelając z pistoletu próbował zabić Jana Pawła II. Atmosfera jest odpowiednia do tego, żeby usłyszeć i dźwięk, zobaczyć ten zamach na własne oczy, i mamy tam miejsce refleksji. Przed południem wystawę zwiedzi prezydent Bronisław Komorowski, który zasadzi również w Wadowicach Dąb Wolności. W uroczystym otwarciu muzeum o godzinie 17 weźmie udział premier Donald Tusk. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Remont budynku i nowa wystawa kosztowały 25 milionów złotych. Muzeum mieści się w kamienicy, w której mieszkała rodzina państwa Wojtyłów, a w 1920 roku na świat przyszedł Karol Wojtyła. Kolejny transportowy statek kosmiczny Progress jest gotów do startu z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Jego misja na Międzynarodową Stację Kosmiczną ma się rozpocząć po południu. Rosyjski Progres 55 ma wykonać standardowy lot. Jego podróż na stację potrwa 6 godzin. Dokowanie ma być automatyczne. Na wszelki wypadek przebywający na stacji kosmonauci przećwiczyli manewr dokowania ręcznego. W ładowni statku Progres są 3 tony żywności, paliwa i innych zapasów. Po tym jak NASA zerwała kosmiczną współpracę z Moskwą, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna pozostaje jedynym tego typu wspólnym rosyjsko-amerykańskim projektem. Start statku Progres o 17.26 naszego czasu. Rafał Motrjuk, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. 9:05. Monika Słukowska. Takie same wyniki, a jakże różne skutki. Oba wczorajsze rewanżowe spotkania ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów zakończyły się wynikami 2-0, ale tylko jedno zwycięstwo dało awans. Chelsea odrobiła straty z pierwszego spotkania z Paris Saint-Germain, które przegrała 1-3. Dembaba bohaterem. Tak swoją relację tytułuje dziennik The Independent. Kolejny fantastyczny europejski wieczór na Stamford Bridge. Ekscytuje się Sam Wallace, a Daniel Taylor z Guardiana dodaje, że nie po raz pierwszy The Blues pokazują, że grają do końca, ale tym razem dokonali czegoś niebywałego, pisze dziennikarz. Mimo tego deszczu pochwał, trener Mourinho zachowywał po spotkaniu chłodną głowę. Tak wiele półfinałów rozegrałem. Tak wiele półfinałów rozegrała też Chelsea. Dobrze się stało, bo udało nam się odrobić straty. Jasne, jest nieźle, ale moi gracze nie skaczą teraz pod sufit w szatni. A media na Wyspach przypominają, że chociaż Mourinho ciągle powtarza, że jego drużyna nie ma szans na mistrza Anglii, wciąż nie jest wykluczone, że Portugalczyk skończy jednak ten sezon z 2 trofeami. Jedno jest pewne. Mourinho mówi, że Chelsea wysłała właśnie rywalom ważny sygnał. W półfinale czeka na nas wielki rywal. Kto dokładnie? To nieważne, bo udowodniliśmy właśnie, że mamy w sobie wielkiego ducha, nawet jeżeli dziś nie jesteśmy w optymalnej dyspozycji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W drugiej parze Borussia Dortmund 2-0 pokonała dość bezradny Real Madryt, ale to królewscy grają dalej, bo pierwszy mecz wygrali 3-0. Dziś rewanże w starciach Atletico Madryt z Barceloną i Bayernu Monachium z Manchesterem United. W obu przypadkach w pierwszych spotkaniach padł remis 1-1. W naszej piłce trochę mniej emocji, ale goli sporo. Zagłębie Lubin 3-0 pokonało Arkę Gdynię w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Polski. Rewanż za tydzień, dziś pierwszy mecz Jagiellonii Białystok z Zawiszą Bydgoszcz. Mówiliśmy o ćwierćfinałach, o półfinałach, czas na finał. W finale Orlen Ligi Siatkarek zmierzą się Chemik Police i Impel Wrocław. Wrocławianki wczoraj po raz trzeci pokonały Atom Trefl Sopot i półfinałową rywalizację play-off wygrały 3-1. Chemik już wcześniej 3 razy wygrał z Tauronem KS-em Dąbrowa Górnicza. A jeśli chodzi o siatkówkę panów, trener Stefan Antiga powołał zawodników do reprezentacji narodowej. Do kadry wraca po 4 latach Mariusz Wlazły. Znów zobaczymy także Pawła Zagumnego, nie zabrakło Ignaczaka, Bartmana, Żygadły i Możdżonka. W reprezentacji znalazło się kilku debiutantów, na przykład Dominik Witczak. W składzie nie ma natomiast chociażby Plińskiego, Jarosza i Kosoka. I na koniec koszykówka. W najciekawszych meczach w NBA Los Angeles Lakers przegrali z Houston Rockets, San Antonio Spurs przegrali z Minnesota Timberwolves, przegrało także Miami Heat u siebie z Brooklyn Nets. Zła wiadomość. Z zachodu napływa znacznie chłodniejsze powietrze. Całą noc w Tatrach padał śnieg. Dziś będzie zachmurzone niebo. Deszcz ze śniegiem i śnieg na południu. Wiać będzie z zachodu, a na zachodzie i północy dość silnie, nawet do 70 km na godzinę. Do tego spada ciśnienie. W stolicy w południe wyniesie 1000 hektopaskali. 8 stopni będzie w Sopocie, 9 w Kołobrzegu. Tu ciekawy zapis. 11 w zdecydowanej większości miast. Najcieplej 12 w Katowicach i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Jeżeli jesteś człowiekiem, który nie spędza czasu przed telewizorem, tylko lubi chodzić na wycieczki, to jest to raj na ziemi po prostu. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowi dziennikarze motoryzacyjni testowali, debatowali i wybrali samochód roku 2014. Nowy Peugeot 308. Przetestuj go i ty. Umów się na jazdę testową. Teraz nowy Peugeot 308 już od 27 850 zł w kredycie 50 na 50. Szczegóły w salonach Peugeot.

Baby Don't Cry. Niech ktoś nam odda słońce. In Excess na początek dziś w do południa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Filmy na Blu-ray. Kapitan Phillips, Adwokat, World War Z, Star Trek oraz wiele innych. Za jedyne 49,99. Szukaj produktów oznaczonych naklejką Obłędna Cena. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nasz dzisiejszy gość odwiedzi nas po 10:00. Mówi o sobie tak. Wysoka kobieta. Zwykle tak mnie się opisuje. Na początku mnie to bardzo irytowało, a teraz mnie to bardzo pomaga. Zwłaszcza w podróżowaniu. Mój wysoki wzrost jest lodołamaczem. Kiedy nie wiadomo, o czym pogadać, to wiadomo, że trzeba pogadać o tym, jak jestem wysoka i o, może gram w koszykówkę, o, nie gram w koszykówkę. A pan taki niski, ha, ha, ha, ale śmieszne, łapiemy się wszyscy za brzuchy i jest już temat. Także Maja Zontak, wysoka kobieta, a potem to przeczytają państwo. Ja tak bardzo szczerze piszę w tej książce, że na pewno państwo bardzo dobrze mnie poznacie. Ile mierzysz? 1,94 m. Lodołamacz w spódnicy. Dziś w naszym studiu po 10:00. Zdjęcia Mai Zontak z wyprawy dookoła świata na stronie polskieradio.pl/trójka. Polecam. A to nasza piosenka dnia. Będzie po szwedzku. Nina Persson, ale śpiewa po angielsku. Animal Heart. My animal heart. Done with this dance, baby, bail with me. The tide's at our door, feel the pull of the moon. I'm tired of these lights, want to float with you. My ocean, my this dance, baby, bail with me. My ocean, my heart, anchor you to me. You can blink like a star or sink like a stone in the sea. Come be my man, baby, bail with me. And come be Come Be My Man śpiewa, powtarza Nina Persson w bardzo przyjemnej, miłej, sympatycznej piosence dnia Animal Heart, zwierzęce serce. Dziś najczęściej się pojawia to nagranie na naszej antenie. I już oczywiście pytania o lodołamacz A w spódnicy, o majezontak. Tak, zdjęcia są do zobaczenia na polskieradio.pl/trójka i na profilu facebookowym z najwyższej półki. Tam 36 zdjęć z podróży dookoła świata. Przypomnę, Maja będzie Państwa i moim gościem w dopołudnia dziś po 10. To jeszcze oddajmy raz głos pani Ninie Persson. Teraz wspólnie z kolegami z The Cardigans. Erase and Rewind. Głos Niny Persson ze Szwecji wcześniej w piosence dnia, a teraz z zespołem The Cardigans. Za chwilę najważniejsze wiadomości i komentarze ekonomiczne, ale wcześniej piosenka z Wrocławia. Osi Barak. And you agree. Your Lasso, 9:30. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Informator ekonomiczny. Paweł Sołtys, dzień dobry. Jest też Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Bartoszu, WIG 20 do góry o 44%, WIG o 26%, czyli mamy zyski, jednak złoty troszeczkę traci. 4,17 za euro, o 1 grosz drożej niż jeszcze jakieś 2 godziny temu. A tymczasem rząd przyjął projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Może nie brzmi to zbyt zachęcająco, ale to jest bardzo ważna sprawa ze względu na to, że to chodzi o ten zielony prąd z paneli fotowoltaicznych, czyli tych popularnych baterii słonecznych, z wiatraków i tak dalej. Podsumujmy najważniejsze zmiany, które proponuje rząd, bo to musi być wszystko jeszcze zatwierdzone. Znaczy, rząd proponuje na bardzo szerokim, 140-stronicowym dokumencie to, żebyśmy tak w skrócie największym zapłacili po prostu jakieś tam formy podatku de facto na te odnawialne źródła energii. Przypomnijmy, że tak naprawdę Bruksela wymaga na nas tego, żebyśmy produkowali do 2020 roku 15% z tych odnawialnych źródeł energii. W tej chwili jesteśmy na poziomie 6%. No i będą zachęty do tego, żeby ten prąd z wody, ze słońca, z biomasy produkować. Ja do tego, panie Pawle, mam ogromnie sceptyczny stosunek. Uważam, że ta polityka, którą prowadzi Bruksela w tej sprawie, doprowadzi do tego, że będzie konkurencyjność gospodarki europejskiej zdecydowanie obniżona. Zapłacimy za to ponadprzeciętnie dużo, zyskując tak naprawdę ponadprzeciętnie mało. Ja pamiętam takie wypowiedzi profesora Krzysztofa Rybińskiego, który dosyć barwnie opisuje to, jak Europa wpędza się w ten obłęd ekologiczny, mówiąc, że u nas wygaszamy elektrownie węglowe, podczas gdy co dwa tygodnie w Chinach otwierana jest nowa elektrownia. No ale ktoś musi zacząć myśleć o środowisku i o tym, żebyśmy pozyskiwali energię w sposób racjonalny, ekologiczny. No tak, ale doskonale pan sobie zdaje sprawę z tego, że na przykład produkowanie energii z węgla, tak jak to się w Polsce odbywa, przy nowoczesnej technologii, faktycznie już przy tych filtrach, które są zakładane, no nie jest to dramatycznie złe dla środowiska. Mamy też, i tutaj wracamy do gazu z łupków, coraz częściej możliwość właśnie produkowania energii elektrycznej też z gazu i to też już jest bardzo mało szkodliwe dla środowiska. I przypomnijmy też na koniec, bo już mi pan macha tutaj widzę, że Niemcy na tym się sparzyły i już w tym momencie ta wiatrakowa energia, no, mają dosyć duży dystans. Mamy głos sceptyka w takim razie, a o 18.45 oddamy głos ekologom. Zapraszam na bardzo ważny projekt. Hewlett-Packard przyzna się do korupcji. Informację Dziennika Gazety Prawnej potwierdził dziś rano w radiowej jedynce minister sprawiedliwości. Chodzi, przypomnijmy, o tak zwaną e-aferę, czyli korumpowanie urzędników na zamówienia w systemy informatyczne w różnych agencjach państwowych. Hewlett-Packard, tak pisze Dziennik Gazeta Prawna, ma zapłacić 10 milionów dolarów w ramach ugody z amerykańskimi władzami. U nas prawdopodobnie, tak się mówi, że może rozwiązać nawet oddział firmy. No i jest to sprawa naprawdę, po pierwsze, bulwersująca. Znaczy ta, jak pan nazywa, e-afera czy info-afera, to jest jedna z największych w tym momencie afer korupcyjnych w Polsce. Tym bardziej jest to... Ale co, nie będzie drukarek Hewlett-Packard w Polsce w związku z tym? No nie, pewnie będą. Nie pierwszy to już raz, kiedy firmy informatyczne jakąś tam karę zapłacą za to, że korumpowały. W Polsce doszło do takiego absurdu, że mówi się o tym, i to tak naprawdę powszechnie dosyć, że miały nawet specjalne fundusze łapówkowe po to, żeby korumpować naszych urzędników. No przypomnijmy, że ich już jest 30 chyba, czy 40 oskarżonych, że między innymi dyrektor z MSW. Także sprawa jest rozwojowa, bada ją CBA. Natomiast ja boję się jednego, znaczy boję się tego, że na kanwie całej tej infoafery, no znowu będziemy bardzo tutaj wstrzymywać informatyzację naszych urzędów, informatyzację tego, co się dzieje w publicznej domenie, a jesteśmy tutaj jednak bardzo, bardzo daleko. Ma pan telewizor w domu, panie Bartoszu? No niestety mam. No i w takim razie pewnie również pana ten problem dotyczy. O problem reklam, których nie widać, ale jednak widać. 850 milionów złotych, tak wyliczyła firma Pentagon Research, jest wart rynek lokowania produktu, czyli w audycjach, które normalnie emituje telewizja, czy w programach pojawiają się gdzieś tam ukradkiem niby marki konkretnych produktów. To chyba jest zawyżony szacunek, ale reklama skuteczna. No ale przypomnijmy, że jednak z tego co pamiętam, nie wiem, kilkanaście miesięcy temu weszło prawo, które nakazuje tym nadawcom, którzy robią ten tak zwany product placement, informowanie o tym, że taka audycja zawierała właśnie to lokowanie produktu. No i to jest drobnym druszkiem na końcu przy napisach końcowych. Ale panie Pawle, zaskoczę. Znaczy mnie to specjalnie nie oburza, powiem szczerze. Znaczy po prostu jest tak, że czy to będzie drukarka firmy A, wracając do Hewlett-Packard, czy drukarka firmy B, no to jakaś się pojawi, tak? No ludzie mają też swoje głowy, ludzie też zachowują się racjonalnie i czy na pewno pójdą kupić, nie wiem, Mercedesa od razu, że zobaczą ten samochód w jakimś serialu. Albo BMW. Albo BMW, no pewnie pytanie, czy będzie ich na to stać. No jest to po prostu jakaś tam gra rynkowa, jest to gospodarka, gdzie to się pokazuje i jeżeli to jest robione jeszcze na takiej zasadzie, że zastrzeżeniem, że jest informacja o tym, to jest w porządku. Związek Banków Polskich chce chronić rynek przed oszustami, którzy zakładają konta, wykorzystując w nieuczciwy sposób dane swoich ofiar. Po założeniu konta biorą szybko kredyt i znikają. I Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że Związek Banków Polskich chce stworzyć rejestr takich właśnie nieuczciwych kont. I dopóki to będzie na takiej zasadzie, że my będziemy, że ten Związek Pałaców Polskich będzie bardzo mocno weryfikować tego rodzaju informacje, to ja się na to godzę. Natomiast jeżeli sytuacja będzie taka, że po prostu Związek Pałaców Polskich sam sobie stworzy taką listę i skaże kogoś, czy nie wiem, pana, czy mnie, że powie, że to my jesteśmy tak zwanymi słupami, bo to faktycznie jest problem, choć nie jest to tak wielki problem, bo przypomnijmy, że na przykład z danych, które dzisiaj prezentuje dziennik, to jest około 2000 prób wyłudzenia tego kredytu na właśnie takie konto słupowe. Czy ja wiem, czy to tak mało? No, biorąc pod uwagę chyba cały rynek, to nie jest to jakoś strasznie dużo. Oczywiście to są przypadki ujawnione, więc tu też jest zastrzeżenie, że pytanie, ile jest nieujawnionych. Natomiast no, ja niepokoję się w sytuacji, w której ktoś będzie skazywał kogoś arbitralnie na to, czy jest słupem, czy nie. I wracając jeszcze znowu do HP i wracając do informatyzacji, no jednak tutaj ważne jest właśnie to, żeby była bardzo dobra taka operacjonalizacja informatyczna w naszym kraju, no bo dlatego, że bank wtedy bardzo szybko może zweryfikować takiego człowieka, który przychodzi i pokazuje jakiś tam dowód, czy pokazuje, czy nawet nie pokazuje, bo teraz już nie musi pokazywać. Także tu wracamy znowu do informatyzacji. Na przyostatnim temacie nie wróci pan do informatyzacji pewnie. Wczoraj mówiliśmy w Informatorze o tym, że restauratorzy w Rzymie chcą zarobić około 120 euro na każdym pielgrzymie, który przyjedzie do Wiecznego Miasta na kanonizację papieża Polaka. Tymczasem okazuje się, że biznesmen niczy również chce zarabiać. NBP wypuści specjalną monetę kilogramową, tak? Ale... O nominale 500 zł. Tak, kilogram. Puls Biznesu zrobił taki zestawienie, jakie monety na całym świecie się bije. Tak, i nie dość, że w Polsce jest to, jak widać, już będzie jakiś tam biznes. Wczoraj pan mówił o Rzymie, no to również mamy afrykańskie kraje, typu Samoa, które będą też wypuszczać, przepraszam. Samoa to chyba nie afrykańskie. No właśnie, nie afrykańskie, Somalia. Ale Somalia, Liberia, tak, Malawi. Somalia, jest. Tak, które będą wypuszczać. No cóż, pecunia non olet, czyli pieniądze nie śmierdzą, wszyscy chcą zarobić, no takie życie. Dziękuję bardzo. Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej komentował dla państwa najważniejsze i najciekawsze wydarzenia gospodarcze. Jutro o 9.30 Informator poprowadzi Arkadiusz Ekiert. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Jest taka prośba, panie Pawle, od słuchaczy. Czy pan mógłby też właśnie do słuchaczy pomachać na zakończenie audycji? Macham. A gdzie kamera jest? Zapraszamy do reklamy. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. A ty co robisz? Obrazy impresjonistów należy oglądać z daleka. Z bliska lepiej widać francuską doskonałość. Ty też się lepiej przyjrzyj francuskiej doskonałości Renault. Przyjdź na jazdy próbne, przetestuj silniki Energy i wygraj na loterii Renault Captur. Skorzystaj z rewolucyjnego kredytu 3x30 od ciebie. 10% pokrywa Renault. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. To na Xinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Ale ten czas leci. To już piąty sezon akcji Biegam, bo lubię. Z naszymi słuchaczami spotykamy się na antenie Trójki, żeby o bieganiu porozmawiać, a potem widzimy się z państwem, żeby pobiegać w ponad 70 miejscach i to nie tylko w Polsce. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17.20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach lekkoatletycznych. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor. Firma Athena. Twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Ale ten czas leci. Za 18 minut 10. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiew strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz, sobie lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuję tempa, wszystko skręca. Wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Beksa z płyty Składam się z ciągłych powtórzeń. Płyty, która moim zdaniem jest bardzo miła i przyjemna. Artur Rojek, płyta z naszym znakiem jakości. To jest drugie miejsce na naszej liście przebojów. W notowaniu oczywiście z ostatniego piątku. A teraz zapowiedź tego, co się wydarzy w Gdyni na lotnisku Babie Doły Kosakowo. 4 lipca. Główna scena. Mówię oczywiście o openerze, o festiwalu. Także z naszym znakiem jakości. Pan Jack nas odwiedzi. Love is blindness. I don't wanna see. Won't you that is close to you. Fingers to numb the fear, squeeze the handle, blow out the candle. Blindness, blindness, love is blind. Take the money, why don't you, honey? Kiedyś YouTube na płycie Achtung Baby, a po latach Jack White znów do nas przyjedzie i będzie do zobaczenia na Openerze. Za 11 minut 10. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? To już czas na panią profesor Katarzynę Kłosińską. W związku z trudną sytuacją na Ukrainie komentatorzy i politycy często posługują się słowem, które pojawiło się zapewne pod wpływem tłumaczeń z języka angielskiego, a ściślej unijnego angielskiego, a mianowicie deeskalacja. Mówi się głównie o deeskalacji napięcia czy deeskalacji konfliktu. Przyznam, że wolałabym słyszeć o łagodzeniu napięcia czy łagodzeniu konfliktu, bo konflikty i napięcia były u nas od zawsze i zawsze je łagodziliśmy, a teraz nagle, gdy często na żywo tłumaczy się anglojęzyczne wypowiedzi zagranicznych polityków, to zaczęliśmy je deeskalować, bo to słowo przypomina angielski pierwowzór. Ale skoro już to słowo się u nas pojawiło, to warto mu się przyjrzeć, tym bardziej, że budzi pewne wątpliwości. Pani Agata się zastanawia nad tym, czy ta właśnie forma, deeskalacja, deeskalować, jest poprawna. Pamiętam, pisze słuchaczka, dyskusję toczoną kilka lat temu na temat dezubekizacji i deubekizacji. Przekonywała pani wówczas, tu słuchaczka zwraca się do mnie, że powinno się mówić dezubekizacja. Czy wobec tego nie powinniśmy używać słowa dezeskalacja, pyta słuchaczka. Częściową odpowiedź na pytanie pani Agaty dał pan Marek Cieślik z Łodzi, który zauważył, że przedrostek D, połączony z wyrazem zaczynającym się na E, nie zamienia się w dez. Mówimy deelektronizacja, deelektryzacja czy deemulgować. W połączeniu z wyrazami rozpoczynającymi się inną samogłoską musimy do tego D oczywiście dodać z i mówimy dezinformacja, dezaktualizacja, dezintegracja, dezaktywacja, dezorientacja i tak dalej, a nie deinformacja czy deaktualizacja, deintegracja, deaktywacja czy deorientacja. Tak więc we wszystkich tych połączeniach D z samogłoskami dodajemy z, ale właśnie wyjątek stanowią te wyrazy, które zaczynają się też na E i dlatego mówimy deeskalacja, a najlepiej łagodzenie. Katarzyna Kłusińska, dziękujemy. Kolejne spotkanie jutro przed 10 na naszej antenie. A po 10 dziś gość... Wysoka kobieta. Zwykle tak mnie się opisuje.